Żegnamy reklamy. Tu Trójka, piątek, 17 marca, minęła 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Łowcy głów ujawniają szczegóły zatrzymania Hossa Króla, oszustw metodą na wnuczka. W Baden-Baden na szczycie G20 wicepremier Morawiecki chce rozmawiać o rajach podatkowych i wyprowadzaniu pieniędzy. Nadchodzi załamanie pogody, spadnie śnieg. To były 3 tygodnie poszukiwań. Oficer śledczy policyjnego zespołu poszukiwań celowych w Poznaniu, który wczoraj zatrzymał króla oszustw metodą na wnuczka, ujawnia szczegóły zatrzymania Arkadiusza E., pseudonim Hoss. Jak mówi, zgubił go lokalny patriotyzm, jest warszawiakiem, ciągnęło go do lasu, mówi oficer. W żoliborskim mieszkaniu był z żoną. Gdyby nie było z nim tej kobiety, to myślę, że po 3 dniach musielibyśmy mu ratować życie. On nie potrafi nawet herbaty sobie zrobić, przyznał oficer z zespołu łowców głów. Utrudnieniem dla tropiących było romskie środowisko poszukiwanego, które okazało się niełatwe do inwigilacji. Przede wszystkim język, jakim się posługują, był barierą. Do końca nie wiadomo, kto jest kim, kto jak się nazywa. Nie wiadomo też, w jakich układach i korelacjach żyją. Wszyscy mają tak samo na nazwisko. Był taki moment w tej sprawie, że wydawało nam się, że ma on 6 córek. Okazało się, że jest ich mniej. Hoss jest podejrzany oszustwa metodą na wnuczka w kilku krajach Europy na blisko 1,5 miliona złotych. Był poszukiwany listem gończym, wcześniej już zatrzymany, ale stołeczny sąd nakazał dozór policyjny, co Hoss skrzętnie wykorzystał, stawiając się w poznańskim komisariacie. Raz potem przepadł. W niemieckim kurorcie Baden-Baden na spotkanie ministrów finansów państw grupy G20 wicepremier Mateusz Morawiecki przyjechał tam przede wszystkim rozmawiać o systemach podatkowych i ich uszczelnianiu. Jak mówił, wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych jeszcze do niedawna było uważane za coś oczywistego. Naszym zdaniem to nie jest coś normalnego. To jest miejsce, gdzie się unika podatków. Raje podatkowe to jest takie trochę piekło dla normalnych państw, piekło dla społeczeństw, bo ktoś zabiera te podatki, które powinny być płacone na szpitale, na szkoły, na drogi, prawda? Przecież można powiedzieć też w ten sposób, że droga do tych rajów podatkowych w cudzysłowie jest wybrukowana właśnie niewybudowanymi drogami i niedoinwestowanymi szpitalami w krajach takich jak Polska. Obrady zakończą się jutro. Baskijska organizacja terrorystyczna ETA zamierza złożyć broń. Informację tę przekazał francuskiemu dziennikowi Le Monde, aresztowany w grudniu aktywista baskijskiego ekologicznego stowarzyszenia Bizi. Hiszpański rząd domaga się od ETA nie tylko złożenia broni, ale też samorozwiązania. Jak wynika z ujawnionych przez Echeverriego informacji, proces składania broni będzie trwać do 8 kwietnia. Do tego czasu ETA ujawni niezależnym międzynarodowym obserwatorom miejsca, w których przetrzymuje karabiny i materiały wybuchowe. Ci zaś przekażą informacje francuskiemu rządowi. O zamiarach ETA wiedział prezydent kraju Basków Iñigo Urkullu. W publicznym wystąpieniu poparł jej decyzję i zaapelował do Madrytu i Paryża o rozpoczęcie negocjacji. Baskijski rząd zrobi wszystko, co w jego mocy, aby proces pokojowy zakończył się powodzeniem, zapewnił Urkullu. Przed 5 laty ETA zawiesiła akcje zbrojne. W czasie ponad 40-letniego istnienia z rąk baskijskiej organizacji zginęło 829 osób. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Nadchodzi załamanie pogody. W nadchodzący weekend będzie padać śnieg z deszczem i sam śnieg zacznie cieplej. Będzie dopiero w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Małgorzata Tomczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że opady będą przelotne. Niewykluczone będą opady przez chwilę, lokalnie, ale jednak deszczu ze śniegiem i śniegu. Noc z piątku na sobotę z opadami deszczu. Na północy właśnie możliwe są także opady deszczu ze śniegiem. I temperatury od zera na północnym wschodzie i terenach podgórskich do 4 na zachodzie. W sobotę w dalszym ciągu możliwe opady śniegu z deszczem i śniegu. Deszczu i deszczu ze śniegiem na północy, a także w górach. I temperatura maksymalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 6-7 w centrum i 8 na krańcach zachodnich i na Dolnym Śląsku. Jutro po południu zacznie wzrastać prędkość wiatru i temperatura nieznacznie spadnie. W nocy z soboty na niedzielę nadal opady deszczu i śniegu z deszczem. Barbara Góra, Polskie Radio. Za to środek przyszłego tygodnia zapowiada się bardzo ciepły. Temperatura wzrośnie do 17-18 stopni. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Monika Sułkowska. Dawno nie było takiego zamieszania związanego z zawodami w skokach narciarskich. W Vikersund kilkakrotnie organizatorzy zmieniali zdanie na temat tego, co będziemy oglądali dziś na Mamuciej Skoczni i o której. Ostatecznie oglądamy prolog, czyli kwalifikacje do niedzielnego konkursu, a rywalizacja rozpoczęła się kilkanaście minut temu. Wcześniejszy trening wygrał Stefan Kraft. W Quebecu Maciej Staręga nie awansował do półfinału sprintu techniką dowolną w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich. Polak w swojej serii był trzeci, jego czas nie pozwolił na zajęcie miejsca w gronie szczęśliwych przegranych. Johannes B. wygrał natomiast w Oslo ostatni w tym sezonie sprint zaliczany do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biatlonie. Norwek nie miał żadnej karnej rundy, wyprzedził drugiego Martina Furkada, który raz spudłował o niecałe 14 sekund. Trzeci był Rosjanin Anton Shibulin. Polacy naprawdę bardzo daleko. Wśród pań czeska biatlonistka Gabriela Kukalowa wygrała klasyfikację Pucharu Świata w sprincie, a w Oslo zajęła dziś czwarte miejsce. Wygrała Finka Mari Laukkanen. W alpejskim Pucharze Świata wygląda na to, że Michaela Schifrin może cieszyć się z kryształowej kuli. Słowenka Ilka Stuchec zrezygnowała bowiem ze startu w jutrzejszym slalomie. Dziś zawody drużynowe wygrała Szwecja. Śląsk Wrocław po trzech porażkach z rzędu w końcu wygrał w Ekstraklasie. Dziś 2-1 pokonał Termalikę Brukbet Nieciecza, która pozostaje jedynym zespołem bez zwycięstwa w rundzie wiosennej. Trwa spotkanie Wisły Kraków z Wisłą Płock. Na razie Wisła z Krakowa prowadzi 1-0. W Niemczech natomiast Borussia Dortmund 1-0 prowadzi z Ingolstadt. Przypominamy, że Borussia poznała dziś rywala w kolejnej rundzie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Zmierzy się z AS Monaco. W najciekawszej parze Bayern Monachium trafił na Real Madryt. Roger Federer bez wychodzenia na kort awansował do półfinału turnieju w Indian Wells. Z powodu zatrucia pokarmowego do meczu nie przystąpił bowiem Nick Kyrgios. Mocniej wieje nad morzem, na termometrach od 0 do 4 stopni, w rejonach podgórskich Karpat do minus 1 stopnia, w Warszawie teraz 6 stopni, ale temperatura odczuwalna na poziomie 0. Miejscami przelotne opady deszczu w górach, na północy i wschodzie deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a może tak? Pozdrawiamy kochanych klientów. Czy chciałbyś coś dodać? Chciałbym dodać urządzenie wielofunkcyjne. Ale dodajemy je do komputerów, a nie do pozdrowień. To może chociaż dodamy pakiet Office. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodawanie. Do komputerów gamingowych dodajemy urządzenie wielofunkcyjne Canon oraz pakiet Microsoft Office. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i7 i grafiką GeForce 4 Giga za 3599 zł. Saturn, technologia tak ma. Jestem Marlena i prowadzę małą piekarnię. Dzięki środkom unijnym planuję ją powiększyć. Składając wniosek, dowiedziałam się, że mój projekt musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. A co to znaczy? No, że moja piekarnia zyska podjazd, a ja zyskam nowych klientów. A jaka będzie twoja historia? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl i dowiedz się więcej na temat obowiązków, jakie muszą spełnić projektodawcy, aby ich projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Już 17 marca w MediaMarkt. Premiera najnowszej płyty Depeche Mode Spirit w cenie 39,99 zł. Dostępna również w wersji Deluxe za 64,90 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 21. Dzień Świętego Patryka 1833, notowanie listy przebojów programu trzeciego. 5 utworów awansuje, 5 utrzymało pozycję, 18 spada. Mamy też 2 nowości, ale oprócz tego 3 premiery. Oto trzecia z nich. Nowy singiel Feist. Yeah. Kwadrans po 21. Pleasure, tytułowy utwór z nowego albumu Feist. Naszą niespełnioną jak na razie ambicją jest to, żeby wystąpiła kiedyś w studiu Osieckiej, które wydaje się być stworzone dla niej. Na razie przyjeżdża na tegoroczny OFF Festival. A jeżeli chodzi o 13. pozycję 1833 notowania listy przebojów programu trzeciego, powiedziałem, że będą odcienie szarości i wszyscy obstawiają Leonarda Cohena. A tymczasem... Kundelbury Doris Zawiałów o stopień wyżej w tym tygodniu na 13 i oczywiście rozpętała się dyskusja na temat, czy Bury to jest w odcieniach szarości. Jak zwykle przeszarżowałem. Na 12 Fanatycy. Teraz słyszę huk, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła, jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę,

Jedna z dwóch nowości w zestawieniu. Na 11 All I Got Is You, nowy singiel grupy Deep Purple. Na 10 po raz trzeci dziś i ostatni Metallica. Atlas Rise, Metallica utrzymana pozycja 10. Dawid Podsiadło z 8 na 9. 15 tygodni na liście z 8 na 9 w tym tygodniu. Dawid Podsiadło i Where Did Your Love Go? Pan Leonard Cohen na 8. Jeden tygodni w zestawieniu listy przebojów programu trzeciego i prawie 11 tygodni w porankach trójki o 7.40. You Want It Darker, Leonard Cohen na 8 w tym tygodniu. Organek i Mississippi w ogniu, 2 w dół. Drętwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba.